Preventic D3. Pełne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 29 listopada, punktualnie 17. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Od środy zakaz lotów do 7 krajów Afryki to jeden z elementów nowego pakietu obostrzeń sanitarnych. Premier konsultuje się z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych w sprawie sytuacji geopolitycznej Polski. Tylko godzina dzieli nas od gali rozdania nagród mediów publicznych. Zostaną przyznane w 4 kategoriach. Zaostrzone restrykcje odpowiedzią na nową mutację koronawirusa. Rząd wprowadza je od środy. Będą obowiązywały do 17 grudnia. To m.in. uszczelnienie granic, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. Podążając za rekomendacjami Europejskiej Agencji do Spraw Kontroli Zakażeń, czyli ECDC, wydajemy zakaz lotów do krajów 7, które są rekomendowane przez ECDC. To jest Botswana, Eswatini, Lesoto, Mozambik, Namibia, RPA i Zimbabwe. Osoby wracające z tych państw będą miały obowiązkowo dwutygodniową kwarantannę. Zmienią się także zasady dla osób podróżujących z państw spoza strefy Schengen. Podjęliśmy decyzję razem z panem ministrem Saczką o wydłużeniu kwarantanny do 14 dni, bo do tej pory przypominam, że ta kwarantanna na standardowych warunkach wynosiła 10 dni i zwolnienie z tej kwarantanny może mieć miejsce dopiero od 8 dnia po wykonaniu testu PCR-owego. Restrykcje krajowe obejmą zmianę limitów osób przebywających w pomieszczeniach zamkniętych do 50%. Od ponad godziny trwa spotkanie premiera z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych. Dotyczy przede wszystkim napiętej sytuacji na granicy Polski z Białorusią. Przed kancelarią premiera jest Dawid Grygorcewicz. Dawidzie, kto z opozycji przyszedł na konsultację? Do kancelarii premiera przyjechali przedstawiciele wszystkich klubów parlamentarnych i największych kół poselskich. Niektóre z nich są reprezentowane aż przez dwóch przedstawicieli, jak Lewica, Koalicja Obywatelska czy PSL. Głównym tematem tego pilnego spotkania jest oczywiście sytuacja na polsko-białoruskiej granicy, ale nie tylko, tłumaczył kilka godzin przed spotkaniem rzecznik rządu Piotr Müller. Sytuacja geopolityczna jest o wiele trudniejsza niż tylko sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. Mówimy tutaj o zagrożeniach energetycznych, szantażu energetycznym ze strony Rosji, szantażu gazowym. Mówimy tutaj o informacjach, które dopływają do nas i do naszych sojuszników w zakresie ruchów wojskowych ze strony Rosji przy granicach z Ukrainą. Mówimy tutaj o działaniach dezinformacyjnych. To wszystko łączy się w niestety w bardzo niebezpieczny obraz. Spotkanie jeszcze trwa, po nim zaplanowano konferencję rzecznika rządu, którą na pewno będziemy śledzić. Dawid Grygorcewicz, dziękuję. Pojutrze spodziewana jest zgoda ambasadorów unijnych krajów na sankcje wobec białoruskiego reżimu za wykorzystywanie migrantów w ataku hybrydowym na wspólnotę. Tak wynika z ustaleń brukselskiej korespondentki Polskiego Radia Beaty Płomeckiej. Następnego dnia decyzja ma być zatwierdzona przez ministrów do spraw energii państw członkowskich. Na czarną listę ma być wpisanych około 30 osób i firm. Wiele wskazuje na to, że sankcjami zostaną jednak objęte białoruskie linie lotnicze Belavia, które przodowały w procederze sprowadzania migrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki. Choć niektóre unijne kraje miały wątpliwości, bo ostatnio Belavia ogłosiła, że przestaje realizować takie połączenie. Nałożenie restrykcji spowoduje, że białoruski przewoźnik nie będzie mógł na przykład leasingować samolotów od irlandzkich firm i korzystać z technicznego wsparcia. To będzie już piąty pakiet sankcyjny wobec białoruskiego reżimu. Wcześniejsze sankcje były nakładane za sfałszowanie wyborów prezydenckich w ubiegłym roku i represje wobec obywateli, w tym mniejszości polskiej na Białorusi. Z moich ustaleń wynika, że ruszyły już także prace w Unii nad szóstym pakietem sankcyjnym. Zbierane są dowody na łamanie prawa i być może czarna lista będzie kilkunastokrotnie większa, powiedział mi jeden z unijnych dyplomatów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Muzyka, obraz, słowo oraz idea to kategorie, w których przyznane zostaną nagrody mediów publicznych. Laureatów poznamy za godzinę podczas uroczystej gali. W kategorii muzyka statuetka przyzna Polskie Radio. Szansę na nagrodę ma wokalistka i muzykolog Agnieszka Budzińska-Bennett. Jury doceniło artystkę za promocję naszej kultury na całym świecie i jak w przypadku serii Melodię napisał też Polski, przybliżanie słuchaczom zapomnianych skarbów muzyki dawnej. Wśród nominowanych znalazł się też muzyk jazzowy Leszek Możdżer, który jak podkreśla Kapituła od lat łączy słowiańskiego ducha ze światowymi trendami jazzowymi i porusza najgłębsze emocje słuchaczy. Listę zamyka pionier polskiego rocka progresywnego i elektronicznego Józef Skrzek, którego nominowano za osiągnięcia w dziedzinie muzyki rozrywkowej w jej najbardziej ambitnym wydaniu oraz za umiejętne łączenie sakrum z profanum. Agata Woźniak, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5:05 po południu. Jeszcze zajrzyjmy, cóż tam w pogodzie. Wieczorem i nocą pochmurno z większymi przejaśnieniami. Ładnie się przejaśni. Przelotnie popada śnieg. Miejscami na północy także deszcz ze śniegiem. I uwaga, drogi, chodniki mogą być śliskie, bo nocą od minus 5 stopni na Pogórzu, 0 na Wybrzeżu do plus 2 na Warmii i Mazurach. Takie minus 5, przepraszam. Fraszka i graszka, co to za mróz. No i spadnie koło 6 cm śniegu. Toż to prawie dramat. Jutro pochmurno będzie padał śnieg. Na południu od zachodu opady śniegu przechodzące w śnieg i śnieg z deszczem. No a wiatr, o tu nie ma żartów. Nad morzem w porywach do 80, wysoko w górach do 100 km na godzinę. No i wiatr w tych regionach będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. Też jakoś strasznie dramatu jutro nie ma. Ostatni dzień listopada na termometrach od minus 2 stopni na Podhalu i na Lubelszczyźnie, 0 na Warmii i Mazurach, plus 2 w Małopolsce, na Dolnym Śląsku plus 4, a 6 na termometrze nad samym morzem. Trójka. Program trzeci. 2 2 i 7 3 z cyklu Porozmawiajmy o Pogodzie. Odnośnie panów dziennikarzy, jakby może zaapelować, żeby oni tak nie podkręcali tej dramaturgii pogodowej. To naprawdę nie jest dramat. Dramat jest raczej w ogólnym całokształcie, który się dzieje na świecie. Więc prosiłabym, żeby nie było tego dramatyzowania szczegółów pogodowych. Póki co. Tak czy inaczej, uważajmy, bo drogi i chodniki mogą być śliskie. Póki co. Jak owoc zakazany, dojrzało i skrzypią czarne bramy. Podobno nadchodzą straszliwe zmiany. Rzeka jest już gotowa zmienić bieg. Przetrwa ten, kto najniżej schyli łeb. To tylko słowa, a jednak ściemnia się. Jeszcze nie wiem, co zrobię. Pewnie pozwolę ci odejść. Jeszcze nie wiem, co zrobię, pewnie pozwolę jej przyjść. To coraz bardziej skomplikowane, gdy jesteś jak liść na wietrze. Z klatki na ring spieszę się. Biegnę jak wilk, choć czuję się jak pies. Wciąż nie wiem, który jutro zawoła gdzieś. Stawiam 100 zł, że nic się nie wydarzy. Twoja pieśń nie pasuje do jej twarzy. Ani ta Biblia, ani te słowa złe. Jeszcze nie wiem, co zrobię. Pewnie pozwolę ci odejść. Jeszcze nie wiem, co zrobię. Pewnie pozwolę jej przyjść. To coraz bardziej skomplikowane, gdy jesteś jak liść na wietrze. Na mojej ulicy tak smutne twarze. I muszę w nie patrzeć i dalej iść. Czasami pomyślę o zielonych bananach na plaży, co leżą na słońcu całe we krwi. Pozwolę ci odejść. Jeszcze nie wiem, co zrobię. Pewnie pozwolę jej przyjść. Nie wiem, co zrobię, lecz nie pozwolę wam zginąć. Choć jestem jak liść na wietrze, jak na wietrze. przez rowy, nie pozwolę jej odejść. Jeszcze nie wiem, co zrobię, pewnie pozwolę ci przyjść. To coraz bardziej skomplikowane, choć jestem jak liść na wietrze, jak na wietrze liść. No i tak to jutro liściopadł się kończy, a pogodowo jeszcze pani Sylwia dodaje, żeby nie było wątpliwości, ja kocham zimę, tylko taką z prawdziwego zdarzenia. Jak pada, to niech pada, jak sypie, ale śnieg, a nie takie coś jak dziś. No i niekoniecznie na rowerze. Pozdrawiamy wszystkich wytrwałych, dla których to sezon nie kończy się wraz z początkiem września. 10,5 minuty po godzinie 17. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Przez ich brak służby tracą cenne minuty. Strażacy oraz ratownicy medyczni apelują, by na domach montować wyraźne oznaczenie domów. Te, choć jest obowiązkowe, często albo nie występuje, albo jest montowane w niewidocznym miejscu. Mieliśmy ostatnio kilka zdarzeń, gdzie jechaliśmy w teren taki troszeczkę mniej zurbanizowany. Istniała duża rozpiętość pomiędzy budynkami od siebie i ten czas dojazdu znacznie nam się wydłużył. Tam akurat chodziło o pomoc innej służbie. Czas odgrywał bardzo istotną rolę i tutaj z uwagi właśnie na brak tego oznakowania to szukanie zajęło nam, z tego co dobrze kojarzę, ponad 20 minut. Niestety te budynki nie są ponumerowane, a my tutaj trzeba sobie uświadomić, że chociażby kolejnością tak jakby rośnięcia numeracji już ustalamy, czy poruszamy się we właściwym kierunku do właściwego numeru. Także tutaj każdy numer, nie tylko ten, do którego bezpośrednio zmierzamy, jest dla nas bardzo istotny. No niestety na domkach jednorodzinnych te numery domów są tak malutkie, albo nie ma ich wcale, gdzie naprawdę musimy szukać w nocy szczególnie. No my apelujemy, żeby te numery zawsze, jeżeli są, to też były podświetlane, dlatego że musicie Państwo pamiętać, że my gro tych wizyt mamy w nocy, mamy w niesprzyjających warunkach atmosferycznych, w deszczu, w mgle. Bardzo często też te budynki są bardzo różnie usytuowane. Zdarza się tak, że budynek jest oddalony o nawet kilkanaście metrów od tej głównej frontowej ulicy i tutaj my prosimy, a wręcz apelujemy, żeby po prostu oznakowywać płoty, które znajdują się przy tych nieruchomościach. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby taki numer, oprócz tego, że znajdzie się na fasadzie budynku od strony frontowej w widocznym miejscu, znalazł się również na ogrodzeniu, jeżeli ten budynek jest oddalony. Dla nas podczas działań ratowniczych tak naprawdę liczy się każda sekunda. Tym bardziej, że na przykład często z domu nikt nie wychodzi po zespół ratownictwa medycznego, żeby pomachać, żeby zaprowadzić, żeby otworzyć domofon. To też prosimy, że jeśli ktoś może wyjść z rodziny, to żeby wyszedł w nocy z latarką, żeby zaświecił, żebyśmy wiedzieli, gdzie, w jaki punkt dojechać, przyspieszyć udzielanie tej pierwszej pomocy. Gro naszych zdarzeń realizujemy w porze nocnej, bo jak to się mówi, licho nie śpi i tutaj zdarzenia nasze interwencyjne odbywają się o każdej porze, czy to dnia, czy to nocy i tutaj jeżeli by pojawiło się takie właśnie delikatne podświetlenie chociażby, które już wyostrzy nam ten numer i będziemy z daleka widzieli na elewacji, że to jest konkretny adres, konkretny numer budynku, to na pewno skróci to nasze działania, da nam większą pewność, że jesteśmy właśnie na prawidłowym adresie. Często jest tak, że dojeżdżamy do budynku, będąc pewni, że na przykład to jest ten adres, bo poprzedni był na przykład numer 14, my szukamy 16, okazuje się, że nie, że to jest już całkiem inny adres, inna część i szybko musimy dalej szukać, bo przykładowo przy tym budynku akurat numeru niestety nie ma, także tutaj każdy budynek dla nas powinien takie oznakowanie mieć, ja tylko tutaj przytoczę, że mamy ustawę prawo geodezyjne i kartograficzne, które narzuca obowiązek oznakowania takiego budynku, każdy budynek, który jest użytkowany, każdy właściciel ma obowiązek oznakować swój budynek i tutaj oczywiście, jeżeli by doszło do tego oświetlenia tego numeru, to jest nic innego jak usprawnienie naszych działań. Opowiadali Karol Smarz, rzecznik bydgoskich strażaków, oraz Krzysztof Wiśniewski, ratownik medyczny, rzecznik bydgoskiego pogotowia. A sprawą oznakowania domów na fasadzie czy płocie zajęła się nasza reporterka Sława Skibińska-Dmitruk. To proszę się pochwalić, może oryginalne, niezwykłe, inne niż sąsiedzi, kto ma zamontowane wyraźne oznaczenie domu. Zachęcam do korespondencji, zachęcam nie tylko do montowania, ale także do podzielenia się takimi informacjami. ZD3@polskieradio.pl 7133522 i 7 3. Don't want to hear. I'm gonna show you where it's dark.

tyle po Polsce. Ostatnio w Katowicach numery domów, numerami domów, ale ulice są nieoznaczone w Polsce. W bardzo wielu polskich miastach brakuje na narożnych kamienicach po prostu tabliczek z ulicami. Jeżeli ktoś jest przyjezdny, oczywiście, że niby jest GPS i tak dalej, ale to różnie działa, szczególnie jeżeli się włączy na tryb pieszy i nie ma tych nazw ulic, po prostu na rogach. I to jest powszechna, prosta praktyka. Nie wiem, czy to brakuje pieniędzy, czy jaki jest powód. O to też powinno się zadbać, a już to jest obowiązek władz miasta. Bardzo dziękuję za telefon. Zachęcam do telefonowania, także do pisania i mailowania, SMS-owania o zamontowanych, wyraźnie oznaczonych numerach domu. Dziś rozmawiamy w audycji popołudniowej, bo jak wiemy, przez ich brak służby ratunkowe tracą cenne minuty. Państwa spostrzeżenia mile widziane, mile słyszane. Teraz 21 minut po 17. Również jestem ciekaw komentarzy do kolejnej sprawy, którą poruszamy w audycji popołudniowej. Dla jednych to decyzja kontrowersyjna i nie do przyjęcia, dla innych kierunek, w którym powinien pójść minister zdrowia w związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem. Właściciel jednej z opolskich restauracji serwującej czeskie potrawy od 3 dni wpuszcza do lokalu i obsługuje tylko klientów zaszczepionych przeciw COVID-19 lub z negatywnym testem. Na przedsiębiorcę w internecie wylała się fala hejtu i zapowiedzi, że będą omijać lokal z daleka. Zrobiliśmy to w trosce o nasz personel i właśnie o klientów. Tak argumentuje swoją decyzję właściciel restauracji. Widząc we wtorek, bodajże z tego co pamiętam, wzrost zachorowań na terenie Opolszczyzny był około 60%. Jacek Szaraniec, jestem właścicielem czeskiej hospody u Czechofila. I na tamten dzień było to 800 przypadków zakażeń i 22 osoby śmiertelne. I to jakby zdecydowało o tym, że chcemy zapewnić poczucie bezpieczeństwa klientów, gości, których tutaj zapraszamy do naszego lokalu. I stąd jakby ta decyzja. My z kolei, mając świadomość tego, że Urząd Ochrony Danych Osobowych nie upoważnił restauratorów do oglądania tych dokumentów. W związku z tym też przyjęliśmy taką zasadę, że jeżeli ktoś tego dokumentu nie będzie miał, a oświadczy, że był szczepiony, no to taką osobę po prostu wpuścimy, bo też nie chcemy powodować sytuacji konfliktowych. Czy w takich miejscach jak restauracje, kina, teatry powinny zostać wprowadzone obostrzenia? To znaczy, że wejście tylko dla osób zaszczepionych bądź z negatywnym wynikiem testu lub dla ozdrowieńców? Myślę, że tak, z prostej przyczyny. Ludzie, którzy chcą się szczepić i są zaszczepieni, oczekują bezpieczeństwa, bo jakby po to to robią, tak? Nie robią tego z przymusu, bo nikt im tego nie nakazuje. Szczepiły się ci, którzy chcą. Są oni bardzo dobrym przykładem i dla pozostałej gastronomii, która gdzieś tam anonimowo się wypowiada, my byśmy też, ale. I to jest obawa przed tymi, którzy za przeproszeniem nie szczepią się i są zagrożeniem w środowisku. Uważam, że jest to trochę kontrowersyjne i mimo wszystko uważam, że nie powinno czegoś takiego być. Czyli powinni wszyscy korzystać. Tak, wiadomo, powinny być te dalej ograniczenia, że przy wejściu maseczki, wiadomo, bezpieczna odległość, można siadać co drugi stolik, ale uważam, że nie powinno być takiego podziału. Powiem panie, że ja z własnego rozsądku po prostu nie korzystam z tych instytucji. Po prostu w ten sposób się chronię, ale czy to powinno być wprowadzone? Ja myślę, że każdy powinien sam zadecydować. Trudno mi jest powiedzieć jako restaurator, czy to nam pomoże. Myślę, że każdy niech sam decyduje o tym, jak powinno to wyglądać i każdy powinien dbać o swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych. Tomasz Wąsiak, restauracja radiowa. Natomiast proszę pamiętać o jednej rzeczy, że w tej chwili, w listopadzie, w miesiącu praktycznie zimowym, ilość klientów w restauracjach się zmniejszyła o 50%, bo może o tym nikt nie pamięta, ale rzeczywiście ten ruch zmalał przez to prawdopodobnie, że ludzie się obawiają różnych rzeczy. Też nie wiem skąd się bierze, że całe złoto restauracje, a nie inne, że tak powiem, miejsca publiczne. Oczywiście nie ograniczamy wejścia na teren posesji dla osób niezaszczepionych, ponieważ osoby niezaszczepione mogą u nas skorzystać z namiotu, który jest ogrzewany. Jest to namiot, który ustawiony jest na ogródku i on stoi cały czas. Ten krok spotkał się z dużą falą nieprzyjemnych komentarzy, które pojawiły się w sieci na wasz temat. Trochę to dziwi. Na Google mieliśmy masowy po prostu atak na profil firmy. Oczywiście na Facebooku to samo. Dostajemy na telefon służbowy bardzo dużo SMS-ów. To są liczone już w setkach. I oczywiście nie są to osoby, które są z Opolszczyzny czy z Opola, tylko generalnie z całej Polski. Łącznie też z zagranicą, z krajów typu Wielka Brytania, Włochy, Holandia, Stany Zjednoczone, gdzie ci ludzie kompletnie nawet u nas nie byli i nie potrafią się odnieść do tego, co my świadczymy. Restauracja tylko dla klientów zaszczepionych przeciw COVID-19 lub z negatywnym testem. Ciekaw jestem, co państwo na to. 2 dwójki i 7 trójek. Najszybciej, najłatwiej telefonicznie z restauratorami i klientami rozmawiała nasza reporterka Agnieszka Stefaniak.

wypić. Dobre. I rozgrzewa. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. Poprawiające komfort oddychania. Dziewanna. I wspierające odporność. Czarny bez, witamina C i cynk. Suplement diety Renopuren dla zdrowych zatok. Dostępne także tabletki Renopuren Zatoki Max, zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Zobacz, co to za cena. Na Cyber Monday smartfon Realme Narzo 30A z 4 GB RAM i 64 GB pamięci za 399 zł. Jeżeli najważniejsze jest mieć najlepszy poniedziałek w roku, na Allegro mają Cyber Monday. Allegro. Mają to, co teraz najważniejsze. Żegnamy reklamy. A zatem sprawdźmy, cóż tam na drogach. Radio Nawigator. Mariusz Dąbrowski, Polskie Radio Kierowców. Witamy, dobry wieczór. Z motoryzacyjnym pozdrowieniem. Sprawne i odpowiednie światła, zimowy płyn w spryskiwaczu i należyta ostrożność. To porcja przesług na dzisiejsze późne popołudnie. Na trasie S1 między Wojkowicami Kościelnymi a Sosnowcem w Dąbrowie Górniczej na 534 km auto osobowe uderzyło w bariery i zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Tychów. Na autostradzie A4 na odcinku Legnica-Wrocław na węźle Kostomłoty na 126 km na łącznicy wjazdowej z Piątki na autostradę w kierunku Wrocławia ciężar żarówka uderzyła w barierę, a następnie wpadła do rowu. W miejscu zdarzenia służby kierują ruchem. Bardziej na wschód korek zaczyna się po przejechaniu punktu poboru Opłatłany i ciągnie się aż po Górę Świętej Anny. Na S8 w Warszawie korek od Bemowa po Wisłę na jezdni w kierunku Białegostoku. I to już powinien być koniec protestu, a co za tym idzie utrudnień na drodze krajowej numer 50 na odcinku Wiskitki-Grójec w Mszczonowie na 3 kilometrze. Bezpiecznej podróży. Bardzo dziękujemy. Więcej informacji dla kierowców już za niespełna godzinę. Radio Nawigator Trójki. Już po 17.30, zatem czas na skrót wiadomości. Anna Zaleśna Severa. Nowe restrykcje covidowe w związku z nową mutacją koronawirusa mają zatrzymać przeniknięcie wariantu Omikron do Polski. Od środy będzie obowiązywał zakaz lotów do 7 krajów, na tej liście m.in. Botswana, Mozambik, Namibia i RPA. Restrykcje krajowe obejmą zmianę limitów osób przebywających w pomieszczeniach zamkniętych do 50%. W kancelarii premiera trwa spotkanie szefa rządu z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych na temat zagrożeń geopolitycznych. Wcześniej Mateusz Morawiecki podkreślił, że spotkanie ma dotyczyć przede wszystkim sytuacji na granicy z Białorusią, ale nie tylko. Synoptycy ostrzegają przed oblodzeniem na północy Polski. Wydali ostrzeżenia dla dwóch województw, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Ze względu na opady deszczu ze śniegiem, a miejscami samego śniegu, alertami pierwszego stopnia mogą zostać objęte także inne regiony. Pełny serwis w Trójce o 18. Bardzo dziękujemy. Czas na sport. Ponownie w studiu Krzysztof Łoniewski. Niedawno rozmawialiśmy o złotej piłce. Laureata poznamy dziś wieczorem, więc w tym serwisie ten temat pominiemy, ale piłki nie zabraknie. W kraju sporo kibiców Manchester United i pewnie zainteresuje ich informacja, że potwierdzono plotki, że nowym trenerem Czerwonych Diabłów będzie Niemiec Ralf Rangnick. To uznana postać na rynku szkoleniowym. Nie tylko trenował z powodzeniem na przykład Schalke Gelsenkirchen czy Hoffenheim, ale szczęściło mu się także w fotelu dyrektora sportowego. To on w znacznej mierze uczynił z RB Lipsk drużynę grającą w Lidze Mistrzów. Misja uratować sezon. Czas trwania do końca sezonu. Potem Rangnick pozostanie w klubie jako konsultant. Niemiec przybędzie do Manchesteru z Moskwy, gdzie był dotąd dyrektorem sportowym w Lokomotywie. Nie wiadomo jeszcze, czy zobaczymy go na ławce już we czwartek w meczu z Arsenalem, bo trzeba załatwić formalności wizowe. Dotychczas klub prowadził Michael Carrick, całkiem nieźle dodajmy, w lidze remis z Chelsea, w Champions League awans do następnej rundy po wygranej z Villarreal. United nadal szukają menedżera na dłużej. Na liście marzeń działaczy są Mauricio Pochettino i Erik ten Hag, odpowiednio z PSG i Ajaxu. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Na naszym podwórku zawiadujący Piastem Gliwice reagują na zaostrzającą się pandemię koronawirusa. Zaplanowany na jutro mecz Piastunek z Górnikiem Zabrze w 1/8 finału Pucharu Polski zostanie przełożony. Klub w trosce o bezpieczeństwo z uwagi na przypadki zakażeń wirusem SARS-CoV-2 zwrócił się do organizatora rozgrywek o przełożenie meczu. Władze Polskiego Związku Piłki Nożnej uwzględniły wniosek. Napisano w komunikacie, zakupione już bilety będą obowiązywały w dniu rozegrania spotkania. Tego terminu oczywiście nie znamy. Z tego samego powodu, dokładając jeszcze kwestię Omikronu, nowego wariantu wirusa, odwołano zimową uniwersjadę w Lucernie. Miała się odbyć w dniach 11-21 grudnia. Jeszcze skoki, mały dramat Ryoyu Kobayashiego. Japończyk, który wygrał sobotni konkurs w Ruce, w niedzielnym nie wziął udziału, bo uzyskał pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. Kobayashi poddał wątpliwość badanie, bo w czerwcu przechorował COVID, do tego został zaszczepiony podwójną dawką i kolejne testy antygenowe, jakie wykonuje na własną rękę, dają wynik ujemny. Niestety dla niego fińskie przepisy stanowią, że każdy po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu ma odbędzić na miejscu 10-dniową kwarantannę, zaś wyniki kolejnych testów nie są brane pod uwagę. Japończyk się zrzyma, publikuje w mediach społecznościowych negatywne testy, mimo to pobędzie jeszcze za kołem podbiegunowym. Znów o sporcie na naszej antenie po 19. Jutro pochmurno będzie padał śnieg, na południu od zachodu opady śniegu przechodzące w śnieg z deszczem i sam deszcz, a miejscami dopada, właściwie dosypie kolejne 6 cm śniegu. Wiatr nad morzem w porywach do 80, wysoko w górach do 100 km na godzinę i będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. Jutro w dzień od minus 2 stopni na Podhalu i na Lubelszczyźnie, 2 w Małopolsce, 4 na Dolnym Śląsku, do 6 nad samym morzem. Trójka. Program trzeci. Przed chwilą w audycji mówiliśmy o restauracji tylko dla klientów zaszczepionych przeciw COVID-19 lub z negatywnym testem. Taka restauracja działa od kilku dni właśnie w takich zasadach rygorystycznych w Opolu. W internecie wylał się hejt na właściciela restauracji. 2 2 i 7 3. Co państwo na to? Bardzo dobrze robi, ponieważ moim zdaniem szczepionka jest pewnego rodzaju, można to porównać do prawa jazdy. Wiadomo, że ktoś, kto bez prawa jazdy porusza się samochodem po drodze publicznej, stanowi większe zagrożenie, aniżeli ten, który te prawo jazdy posiada. No i podobnie jest z tą szczepionką. Niezaszczepieni stanowią większe zagrożenie, jeżeli chodzi o roznoszenie tego wirusa, niż zaszczepieni. ZD3 małpa polskieradio.pl, 2 2 i 7 3, także 7 1 3 3 5. I w naszym studiu. Pan za szczepionkami? Absolutnie tak. I bardzo dobrze, tym bardziej, że właściciel lokalu mówi, zrobiliśmy to w trosce o nasz personel i właśnie o klientów. Tak argumentuje swoją zrozumieć. Decyzję. Zachęcam państwa do telefonowania, do pisania. To Trójka, audycja popołudniowa, za 23 minuty 18. Would you butcher my love to understand it? To know where it lies, cut a hole in my heart, fill a hole in your life. I'm yours to dissect night as every heartbeat burn a white heat in your blood. For my tissue and bone, my soul has on loan. Aches to be near you, I listen carefully, and we shall begin. Not as every heartbeat burn a white heat in your blood. I hope it doesn't matter, I hope you swim up out of this flood. For now. Doesn't matter, I hope we swim up out of this flood. A formaldehyde, formaldehyde, formaldehyde, formaldehyde, formaldehyde, formaldehyde, formaldehyde. Yeah. tylko chciałem się zapytać, czego obawiają się ludzie zaszczepieni, jeżeli przykładowo przychodzi chory na COVID-19? Przecież szczepionka powinna działać. Powinna być antidotum na tą chorobę. Dla mnie jest to nielogiczne myślenie, bo jeżeli ktoś jest zaszczepiony przeciwko grypie, nie obawia się nosiciela grypy. Więc o co w tym wszystkim chodzi? ZD Trzymałpa, polskieradio.pl, 713352273. Mówiliśmy o jednej z opolskich restauracji tylko dla klientów zaszczepionych przeciw COVID-19 lub z negatywnym testem. Byłem 3 tygodnie temu w Wiedniu i zaraz przed wejściem kelner się mnie zapytał, czy mam certyfikat covidowy. Tam nikogo to nie dziwi, no bez certyfikatu czy tam ozdrowieńca to by mnie nie obsłużył. Także tam nikogo to nie dziwi, tylko w Polsce jakieś takie dziwne światopoglądy. Ciekaw jestem Państwa komentarzy. Zachęcam. Kontakt z nami na 3 sposoby. Za 19 minut 18. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa, już właściwie popołudniowa, wieczorna. Od najbliższej środy, od 1 grudnia zmienią się zasady opłaty za odcinki autostrad A2 i A4 zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. O północy zostaną podniesione szlabany, a manualny system opłat przestanie działać. Zmiany dotyczą aut osobowych i motocykli. O szczegółach Aleksander Przoniak. Dla kierowców to bardzo duża zmiana. Przypomnijmy, dotyczy ona płatnych odcinków autostrady A2 i A4 zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. O północy 1 grudnia, czyli w najbliższą środę, szlabany w punktach manualnego systemu poboru opłat zostaną otwarte i samochody będą mogły swobodnie, bez zatrzymywania przejechać. Przejazd aut osobowych, motocykli autostradami A2 Konin, Stryków i A4 Wrocław, Sośnica będzie się odbywał bez konieczności zatrzymywania się przed szlabanami. To jest tak zwany tryb free flow. Szlabany na miejscach poboru opłat zostaną na stałe podniesione. Obowiązywać będzie nowa organizacja ruchu. Mówi szefowa Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska. Kierowcy będą musieli nieco zmienić przyzwyczajenia. Swobodny przejazd przez dotychczasowe punkty poboru opłat nie oznacza, że będzie można jechać z autostradową prędkością. W rejonach tych będzie wprowadzone ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Jak mówi dyrektor Departamentu Poboru Opłat Tomasz Pawelski, trzeba też zwracać uwagę na organizację ruchu. Wprowadzamy coś, co się nazywa free flow, czyli swobodny przejazd bez zatrzymywania się na bramkach, na odcinkach A2 i A4. Wprowadzamy również nową organizację ruchu na placach poboru opłat. Rozpoczynamy lada moment demontaż zbędnej infrastruktury. Oczywiście będzie to działanie etapowe. Docelowo demontaż tej infrastruktury chcemy tak przeprowadzić, aby był możliwy przejazd jezdnią główną. Zamknięcie punktów manualnego poboru opłat nie oznacza oczywiście zniesienie odpłatności za przejazd. Ta pozostaje. Zmienią się jednak metody. Jak mówi Daniel Rusak z Krajowej Administracji Skarbowej, są 2 sposoby, by zapłacić za przejazd autostradą. Od 1 grudnia będzie możliwość wniesienia opłaty za przejechany odcinek z wykorzystaniem albo aplikacji etol.pl bilet albo poprzez zakup biletu na stacji paliw sieci partnerskiej, przy czym trzeba to będzie oczywiście zrobić niezwłocznie po zakończeniu przejazdu. Można oczywiście także ten bilet zakupić w trakcie przejazdu, zjeżdżając na miejsce obsługi podróżnych. By płacić za pomocą aplikacji, trzeba będzie wykonać kilka prostych czynności. Zakup biletu w aplikacji jest bardzo prosty. Należy wybrać odcinek autostrady, z którego podróżny zamierza skorzystać, wprowadzić numer rejestracyjny pojazdu, kategorię, czyli odpowiednio albo samochód osobowy, albo motocykl, kraj rejestracji pojazdu, określić początek i koniec podróży, datę i godzinę ważności. Na tej podstawie otrzymamy informację o kwocie opłaty. Za brak opłaty za przejazd grozi kara grzywny do 500 zł. Może ją nałożyć policja lub Krajowa Administracja Skarbowa. Relacjonował Aleksander Przoniak. Takie zmiany, przypomnę, od środy, od 1 grudnia na autostradach A2 i A4 zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Tak czy inaczej, na wszystkich drogach. Jedźmy ostrożnie. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you, oh please. I do what I want when I'm wanting to. My soul so cynical. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm not your girlfriend mad type. Might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. Ja jestem osobą zaszczepioną i tutaj trochę jestem zdziwiony postępowaniem restauratora w Opolu, ponieważ wydaje mi się, że skoro jesteśmy zaszczepieni, uzyskaliśmy odporność dla osób zaszczepionych i osoby niezaszczepione nie stwarzają dla nas zagrożenia. Także taki krok tego restauratora dla mnie jest trochę dziwny i wydaje mi się, że inni nie powinni postępować w ten sam sposób. Takie jest moje zdanie na ten temat. Bardzo dziękujemy. Ciekaw jestem kolejnych Państwa telefonów. 2 2 i 7 3. Dlaczego nie pozwolić właśnie przedsiębiorcom pracować tak, jak chcą? Jeżeli mają ochotę obsługiwać tylko osoby zaszczepione, to niech to robią. Sami sobie ograniczają w ten sposób klientelę, a być może się właśnie zabezpieczają. Ja bym był za tym, żebyśmy po prostu się nie wtrącali, niech każdy prowadzi swój biznes jak chce, a tam, gdzie kogoś nie chcą, to niech się na siłę nie pcha. Nie wtrącali, ale podyskutować, porozmawiać może i pospierać się możemy. Zachęcam do dyskusji zd3@polskieradio.pl albo zapraszamy do trójki @polskieradio.pl 71335, numer SMS, nie tylko maili, także numer telefonu 2 2 i 7 3. A kto wie, być może niekoniecznie ta dyskusja będzie dotyczyła samej, tylko restauracji i właściciela. Restauracji, przypomnę, który tylko dla klientów zaszczepionych albo z negatywnym testem działa. Zachęcam Państwa, być może wychodząc z założenia, a nie znam się, się wypowiem. Zapraszamy. Places I had gone, but never see any light. Dirty basements, dirty noise, dirty places coming through. Extreme worlds alone, did you ever like it, Pam? I would stand in line for this. There's always room in life for this. eyes can make me blind. I've seen so much in so many places, so many heartaches, so many faces, so many dirty things you couldn't even believe. I would stand in line for this. It's always good in life for this. Południowa audycja, zapraszamy do Trójki i Mobi na 8 minut przed godziną 18. Dziś wieczorem, a początek uroczystej gali w siedzibie Telewizji Polskiej już za kilka minut, poznamy tegorocznych laureatów Nagród Mediów Publicznych. Statuetki zostaną wręczone w czterech kategoriach: muzyka, obraz, słowo oraz idea. W kategorii muzyka nagrodę przyzna Polskie Radio. O szczegółach Agata Woźniak. Szansę na nagrodę ma wokalistka i muzykolog Agnieszka Budzińska-Bennett. Jury doceniło artystkę za promocję naszej kultury na całym świecie i jak w przypadku serii Melodię napisał też Polski, przybliżanie słuchaczom zapomnianych skarbów muzyki dawnej. Wśród nominowanych znalazł się też muzyk jazzowy Leszek Możdżer, który, jak podkreśla Kapituła, od lat łączy słowiańskiego ducha ze światowymi trendami jazzowymi i porusza najgłębsze emocje słuchaczy. Listę zamyka pionier polskiego rocka progresywnego i elektronicznego Józef Skrzek, którego nominowano za osiągnięcia w dziedzinie muzyki rozrywkowej w jej najbardziej ambitnym wydaniu oraz za umiejętne łączenie sakrum z profanum. Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska podkreśliła, że to prawdziwi ambasadorowie naszej kultury. To jest nagroda, która honoruje tych artystów, którzy w taki najbardziej wartościowy sposób tworzą narodową kulturę poprzez tworzenie autorskiej muzyki, ale tworzą ją w taki sposób, że przekraczają stylistyczne granice, łączą pokolenia. Jest to muzyka ambitna, nietuzinkowa. Łączy tych nominowanych przede wszystkim taki wielki szacunek do muzyki, do kultury narodowej, bo to są ambasadorowie Polski, nie tylko muzyki, ale ambasadorowie Polski w świecie. W związku z tym ich dzieła, ich twórczość to jest też pewien przekaz czy pewien symbol naszej kultury narodowej. W kategorii obraz nagrodę wręczy Telewizja Polska, a w dziedzinie słowa Polska Agencja Prasowa. Jej prezes Wojciech Surmacz zaznaczył, że nominowani swoim dorobkiem pokazują siłę słowa. Nagroda w kategorii słowa ustanowiona jest w celu wspierania twórczości artystycznej wyrażanej za pomocą słowa, budującej polską świadomość, a także propagowanie kultury szeroko pojętego czytelnictwa. W dzisiejszych czasach to jest szczególnie ważne. Mamy w tym roku trójkę nominowanych: Joanna Siedlecka, Antoni Libera, Andrzej Mularczyk. Jeśli prześledzimy tytuły, które przemawiają na przykład za panią Joanną Siedlecką, która w ostatnich latach napisała biografię takich autorów jak Herbert, Witkacy, tak samo pan Antoni Libera czy pan Andrzej Mularczyk, no to są ludzie, którzy w bardzo szczególny sposób i z bardzo dużą atencją podchodzą do wszystkiego, co polskie. Po raz pierwszy nagrodę w kategorii idea wręczą też rozgłośnie regionalne, powiedział przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański. Z mojego punktu widzenia i Rady Mediów Narodowych najistotniejsze jest to, że do tych nagród przystąpiły też rozgłośnie regionalne, które są bardzo istotnym elementem mediów publicznych w Polsce, o czym mało kto wie. Ale to właśnie dobrze, żeby się o tym dowiedzieć i przekonać, że to są znaczące instytucje medialne. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają statuetkę oraz 100 tysięcy złotych. W kategorii obraz nominowani są dziennikarze Elżbieta Jaworowicz i Miłosz Kłeczek oraz dyrektor TVP Kultura Kalina Cys. Do nagrody IDEA prezesi 17 rozgłośni regionalnych nominowali felietonistkę Marię Woś, także poetę, pisarza i dziennikarza Jarosława Jakubowskiego oraz Piotra Semkę, dziennikarza i publicystę wielu mediów, historyka i autora książek dotyczących współczesnej historii Polski. Oczywiście do uroczystej gali Nagród Mediów Publicznych jeszcze będziemy wracać, a początek tejże w siedzibie Telewizji Polskiej już za 4 minuty. Za 4 minuty 18. What's it done? No regeneration. It's a losing game. They'll make you play your hand against your chest. Love dies young.